po 20. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 sierpnia, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje generał Zbigniew Ścibor-Rylski. Po tragicznych pożarach grecki minister do spraw porządku publicznego rezygnuje ze stanowiska. Dziś rusza Tour de Polonie. Jeszcze do ubiegłego roku generał Zbigniew Ścibor-Rylski brał udział we wszystkich obchodach związanych z rocznicami wybuchu Powstania Warszawskiego. Zmarł wczoraj w wieku 101 lat. To wyjątkowa osoba, podkreśla dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Przypomina, że walka z okupantem była tylko jednym z etapów życia generała. Drugim było dbanie o pamięć o Powstaniu Warszawskim, co robił do końca życia. Jeszcze kilka lat temu przyjeżdżał sam samochodem. Do końca walczył o to, żeby być samodzielny, żeby nikomu nie robić problemu. Traktował swoje życie jako misję upowszechniania pamięci. Przekazywał swoją postawą młodym ludziom, że należy być aktywnym, że należy być szczęśliwym, że należy być zadowolonym, że życie w pokojowej Polsce jest darem dla pokoleń, ale też wyzwaniem. Generał Zbigniew Ścibor-Rylski był przedwojennym oficerem, a później żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego w zgrupowaniu Radosław. Za swoją postawę odznaczono go wielokrotnie, między innymi dwukrotnie Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Należał do inicjatorów stworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego. I kolejna informacja w serwisie Trójki. Komisja Europejska nie komentuje decyzji Sądu Najwyższego o skierowaniu do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości pytań dotyczących skrócenia kadencji sędziów. Jej rzeczniczka odpowiedziała jedynie, że Bruksela monitoruje sytuację w Polsce i że przyjęła do wiadomości decyzję Sądu Najwyższego. Komisja już informowała o swojej opinii dotyczącej skrócenia kadencji sędziów ze względu na wiek emerytalny i rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce. Teraz sprawa jest w rękach Trybunału Sprawiedliwości, którego niezależność respektujemy. Mówiła wczoraj Natasza Berto. Dwa dni temu Sąd Najwyższy poinformował, że zawiesił przepisy ustawy o przechodzeniu jego sędziów w stan spoczynku po ukończeniu 65 lat i poprosi Trybunał w Luksemburgu o ocenę dotyczącą zgodności z europejskim prawem. Kancelaria Prezydenta podkreśla, że na mocy Konstytucji nie ma mowy o skutecznym zawieszeniu stosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa. To także stanowisko rządu i PiSu, mówi senator Jan Maria Jackowski. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy sędziowie naruszają obowiązujący porządek prawny, wchodzą w kompetencje, do których absolutnie nie mają prawa. Opozycja gratuluje sędziom Sądu Najwyższego mądrości i odwagi. Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. To jest jedyna legalna, możliwa droga prawna do naprawienia tego bałaganu, który został w Polsce stworzony. Pytania Sądu Najwyższego zostaną wysłane do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości prawdopodobnie w poniedziałek. Grecki minister do spraw porządku publicznego Nikos Toskas kilkakrotnie składał rezygnację w związku z tragicznymi pożarami w Watyce, ale dopiero wczoraj została ona przyjęta przez premiera Aleksisa Tsiprasa. Nikos Toskas był ostro krytykowany przez wielu polityków opozycji i ekspertów za sposób zarządzania sytuacją kryzysową w Attyce. Oburzenie wywołały też jego deklaracje, że to ekstremalne warunki pogodowe i podpalenia były przyczyną pożarów i że nie było czasu na ewakuację Mati. Specjaliści podkreślali, że minister nie może mówić, że akcja ratunkowa została dobrze przeprowadzona, kiedy w pożarach zginęło prawie 100 osób. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To największy wyścig kolarski w Polsce, jeden z największych na świecie. Z Krakowa wyrusza dziś 75. Tour de Pologne. Kolarze przez 7 dni pokonają ponad 1000 kilometrów. Wyścig, podobnie jak przed rokiem, rozpocznie się w Krakowie, a zakończy w Bukowinie Tatrzańskiej. Paweł Pawlica. Wszystkie 7 etapów prowadzi przez małopolskie drogi i tereny województwa śląskiego. Choć kolarze przejadą przez Katowice i Kraków, nie zabraknie sporych podjazdów, zapewnia Czesław Lang, dyrektor wyścigu. Można powiedzieć, że tegoroczny Tour de Pologne będzie dynamiczny, ale będzie wymagający, będzie ciężki, będzie górski. Ponieważ Tour de Pologne rozgrywany jest między dwoma wielkimi wyścigami, Tour de France i Vuelta Espania, ekipy często przysyłają do Polski głodnych sukcesów młodych kolarzy. Ale w tegorocznej edycji nie zabraknie też gwiazd znanych z tras największych turów. Wśród nich Polacy. Oprócz Michała Kwiatkowskiego na trasie pojawią się jego koledzy z drużyny, Michał Gołaś i Łukasz Wiśniowski. Wczoraj kolarze zaprezentowali się kibicom na rynku w Krakowie. Dziś do pokonania mają 134 km. Start honorowy w scenerii Kościoła Mariackiego i Sukiennic. Meta na krakowskich Błoniach. Peleton przejedzie m.in. przez okolice Myślenic, Lanskorony i Liszek. Kierowcy muszą się przygotować na spore utrudnienia. Wiele dróg będzie nieprzejezdnych przez cały dzień. Kraków, Paweł Pawlica. Polskie Radio. Już mniej niż 3 tygodnie zostały do lata z Radiem Festiwal 2018, czyli wakacyjnej imprezy Polskiego Radia. Na 2 muzycznych scenach przy Gdyńskim Skwerze Kościuszki pojawią się m.in. Brodka, Koma, Fiszemadę, Cortez, Organek, Tulia, Krzysztof Zalewski i Daria Zawiałow. Artystów będą przedstawiać dziennikarze muzyczni różnych programów Polskiego Radia, także Trójki, wśród nich Agnieszka Szydłowska. Dziennikarze Polskiego Radia do Gdyni jadą po to, aby zapowiadać występy naszych artystów, bo tak o nich myślę, a z drugiej strony jadą także po to, aby o samej Gdyni opowiadać słuchaczom, bo przecież na antenie Polskiego Radia będzie bardzo dużo relacji z tych gdyńskich dni. Impreza potrwa 3 dni, od 24 do 26 sierpnia, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nadal bardzo ciepło, 26 stopni na wybrzeżu do 32 na południowym zachodzie. Po południu burze i przelotne opady, najmocniej popada na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy historia Polski to nasze bogactwo, czy przekleństwo? Czy jesteśmy ofiarami geopolityki? Co dla narodu ważniejsze, kultura czy suwerenność? Jaka przyszłość czeka polskie tradycje? W stulecie niepodległości nowa audycja w Trójce. Stacja Niepodległość. W pierwszym wydaniu moimi rozmówcami będą Zygmunt Miłoszewski, Piotr Zaremba i dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Zapraszam w sobotę tuż po 9:00. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Nie zdążyłam wcześniej przygotować się i spojrzeć na zegarek. Patrzę dopiero teraz, a że jest tak wcześnie, czyli dokładnie 6:06, to może mi to trochę zająć, ale już się ogarnęłam. 6:06, tak, wszystko się zgadza. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Bo ja zawsze mam wszystko wcześniej przygotowane. Nawet która jest godzina, sprawdzam godzinę wcześniej. Tak, państwo mogą nie uwierzyć, ale naprawdę tak jest. Dziś powitamy państwa w musicalowym stylu. Now can all you men hear me? Starshine, the earth says hello. You twinkle above us, we twinkle below. Good morning, starshine, you lead us along, my love and me, as we sing our early morning singing song. La la lo lo, Saba Sibi Saba, Naba Lili lo lo, Tubi Ubi Wala, Nubi Abanaba, early morning singing song. Good morning, starshine, the earth says hello, you twinkle above us, we twinkle below. Good morning, starshine, you lead us along, my love and me, as we sing our early morning singing song. Pretty duck, loopy, living on the loopy, la la la lo lo. Pretty duck, loopy, saba sibi saba, loopy abba naba, leave me lo lo. Living on the loopy. Tubi ubi wala, nubi abba naba, early morning singing song. Singing a song, humming a song, singing a song. Loving a song, laughing, laughing a song, singing a song. Singing a song, sing a song, song, song, song, song, song, sing, sing, sing, sing, song. Sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, song. To oczywiście musical Hair, Good Morning Starshine, a witają Iwanka Kunewa, Gabriela Darmetko i Katarzyna Pruchnicka. A Good Morning Starshine to jedna z tych piosenek, przynajmniej dla mnie, które jak usłyszy się raz, nie mogą wyjść z głowy i nucą się zupełnie same. No to teraz jeszcze jedna z zupełnie takimi samymi właściwościami. Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi... Podarił mi trochę słońca, to Bemi Beck. I tym sposobem mamy już 14 po 6. Medal dla każdego. No to teraz do uprawiania sportu. Tym razem nie do końca dla każdego, zachęci nas Henryk Sytner. Ta dyscyplina wymaga refleksu i odwagi. Mój gość Jerzy Makula obie te cechy ma, można powiedzieć, we krwi i może dzięki temu 7 razy został mistrzem świata w akrobacji szybowcowej. Wybór tej lotniczej konkurencji nie był chyba przypadkowy. Ja zawsze lubiłem i uwielbiałem latanie. Latanie to moja pasja. A ponieważ warunki stworzyły się do tego, żeby uprawiać akrobację, to znaczy czas, warunki atmosferyczne, one mnie do tego zbliżyły i jak gdyby przekonały do tego, że właśnie ta dyscyplina dała mi olbrzymią satysfakcję i pełne powodzenie. Od czego zaczyna się nauka akrobacji? Nauka akrobacji, kiedyś mówiło się o tym, że polska szkoła latania jest najlepszą szkołą na świecie, dlatego że w takim systemie, który pozwala na pozyskanie licencji, mieliśmy uprawnienie do akrobacji szybowcowej. Teraz to jest znacznie uproszczone, w związku z tym większość pilotów może pominąć w ogóle akrobacji i nie wie, co to znaczy akrobacja. Myśmy to mieli we krwi i te podstawowe założenia przepisów wymagały akrobacji. I jak przez te podstawy przeszedłem, to wiedziałem, że akrobacja jest to, o czym marzę. Jakie figury kreślone w powietrzu są najtrudniejsze? Najtrudniejsze są wszystkie takie figury, szczególnie na szybowcu, ponieważ szybowiec nie ma silnika, te, które robimy pionowo do góry. Dlatego, że ilość energii takiego szybowca i jednocześnie z tym związane jest jego manewrowość, jest bardzo ograniczona. W związku z tym wszystkie figury wykonane pionowo do góry, to się nazywa beczki, ramwersy, one są bardzo trudne. Reszta figur jest też trudna, bo trzeba zachować kąt, odpowiednią prędkość, prędkość spadania, odpowiednia prędkość obrotu. Także ja bym nie chciał, finalizując temat trudności, która figura jest prostsza. A zdarzają się trudne chwile w czasie akrobacji? Najgorszy moment to jest moment wyczekiwania i ruszenia do ataku. Ale przygotowanie do tej chwili jest wielką sztuką i wielką umiejętnością. Decyduje oczywiście człowiek, ale i sprzęt się liczy, prawda? Sprzęt jest jedną z najbardziej wartościowych rzeczy i tutaj jest polska myśl techniczna. Wydaje mi się, że w tym miejscu powinienem powiedzieć, że my startujemy na polskich, powtarzam, na polskich szybowcach. Jak przyjeżdżamy na Mistrzostwa Świata, to na lotnisku widać tylko i wyłącznie polski sprzęt i to jest nasza duma również. No przepraszam bardzo, myślałam, że mnie nie słychać, ale już było słychać. No to ja również jestem dumna z tego, że nasze szybowce są tak wspaniałe, ale to nie nowa informacja dla mnie. Jerzy Makuła i Henryk Sytner, medal dla każdego, wracają za tydzień. Wake up, Boo, to The Boo Red Lace. A teraz mail, bo katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl, ten adres już działa oczywiście. Pan Andrzej napisał do mnie: dzień dobry pani Katarzyno, pozdrawiam ze Staszowa i dziękuję za 2+1 w ubiegłą sobotę i proszę o więcej. Panie Andrzeju, ale ja nie mogę. Ja nie mogę tak 2+1 i 2+1 i 2+1. Dziś w zastępstwie był Bemi Beck, bo czas powstania tych dwóch zespołów jest prawie taki sam. Bemi Beck to dokładnie rok 70, a 2+1 71, także mam nadzieję, że jest pan na tych swoich rybach usatysfakcjonowany. I'm not afraid to Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. No tak, stali słuchacze już są. Remeczek, pan Remeczek. Pan Remek jest już z nami, który pisze tak: dzień dobry, u mnie wszystko po staremu, to znaczy biegam i słucham jak zwykle od kilku tygodni. Z drobną różnicą tym razem biegam po Puszczy Augustowskiej. Przebiegłem z Przewięzi 8 km do Augustowa i teraz już mam z górki. No i postscriptum jeszcze: w Augustowie tygrysów nie ma. Gdzie jest tygrys? Przy okazji pytanie, gdzie w Augustowie jest coś związanego z Trójką? Ulica, plac, lista. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy, panie Remku. Szczerze mówiąc, od tak, to ja nie wiem. Coś w tym Augustowie może jest. Postaram się sprawdzić. Słyszą państwo te kartki? Ja taka zagubiona jakaś dzisiaj jestem. Bardzo przepraszam, szukam tej kartki z pogodą, ale tak naprawdę chyba nie musiałabym mieć tej kartki przed sobą, ponieważ nie będzie tu żadnych zaskoczeń. Nadal upalnie dzisiaj, prawie w całym kraju, no i nadal gdzieniegdzie burzy. I na tym tak naprawdę mogłabym skończyć, no ale skoro już sobie przygotowałam, to ja państwu przeczytam tę pogodę. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz burz. A nie mówiłam? Lokalnie opady gradu. Temperatura maksymalna od 27 stopni do 31, chłodniej na wybrzeżu, miejscami 26 stopni, a cieplej na południowym zachodzie, miejscami 32. Wiatr na wybrzeżu i po morzu umiarkowany, zachodni zachodni, poza tym słaby, zmienny, a w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. No i znowu powiem, a nie mówiłam, proszę uważać na burze, no bo one mogą wystąpić prawie w całej Polsce. A jaka u Państwa pogoda teraz? U nas już zapowiadający się upał czuć. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Ja teraz szybciutko przeskakuję na drugą karteczkę, żeby Państwu opowiedzieć o tym. Ja tu mam takie notatki poczynione, żeby mi się nie pomyliło wszystko o tej porze, ponieważ jest dokładnie 6.30. Jakiś czas temu, w sobotni poranek, poprosiłam Państwa o uruchomienie uszu na wakacyjnym wypoczynku. No bo argumentowałam to w ten sposób, że nie tylko oczy mogą nam dostarczyć pięknych wrażeń. Można posłuchać śpiewu ptaków, można posłuchać szumiących traw albo zboża na przykład. Ono to chyba już ścięte tak naprawdę, bo widziałam, że już żniwa rozpoczęte. Można dać się ukołysać szumowi morza. Co u Państwa słychać w wakacje? Taki temat był tej zabawy. Ja o to pytam cały czas. Proszę nieustająco o przesyłanie nam nagrań pod adresem weekend@polskieradio.pl. No i teraz tak, gapowy strasznie ten początek. Iwanka Kunewa, nie poprosiłam jej wcześniej, ale teraz poproszę. Iwanko, a wyjmiesz teraz dźwięk Ewa Żaby, to razem ze słuchaczami posłuchamy, bo pani Ewa przesłała na adres weekend@polskieradio.pl taki oto żabi koncert nad kanałkiem Służewieckim w Warszawie. No i ja namawiam Państwa do wysyłania nam takich właśnie pocztówek dźwiękowych. Cudowne te żaby, prawda? No bo większość z nas ma w swoim smartfonie dyktafon. Proszę więc zabawić się w reportera i nagrać nam, co u Państwa słychać. Proszę te dźwięki w formacie MP3 albo jakim tamkolwiek. My spróbujemy coś tu w radiu z nimi zrobić. Proszę wysyłać mailem na adres, przypomnę, weekend@polskieradio.pl. No ja je będę odbierać, wsłuchiwać się w to, co u Państwa słychać, a potem posłuchamy razem, tak jak żaby nad kanałkiem Służewieckim od pani Ewy. No i tyle. Proszę wysyłać. My jeszcze dzisiaj posłuchamy, a nie zdradzę, czego będziemy słuchać. What a good place to be. Don't believe it. Just speak a different language and it's never something to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something to me. All the minds and they love to buy you all a drink. And if we ask all the questions, then you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really on to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something happy for me. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something happened to me. Don't believe it. Don't believe it. Something happened again. Don't believe it. Bardzo wesoło dziś gramy od samego rana. Mam nadzieję, że Państwo podzielają moją opinię. Happy Hour to The House Martins. Teraz też będzie wesoło, albo może inaczej. Teraz będzie bardziej wakacyjnie. Reniusis. walking down the street. I concentrating on tracking right. I heard a dog beside of me, and I look round in the state of fright. Dreadlock Holiday to Reni Jusis. Nie wiem, kto ma dziś dyżur sportowy od 7, ale jeżeli jest to Michał Olszański, na pewno będzie zadowolony z tych regowych rytmów. To trójka, 21 minut zostało do 7. W co się bawić? Dziś chciałabym, żeby zaprzyjaźnili się Państwo ze sztuką nowoczesną w bardzo przyjemnych okolicznościach. Zapraszam zatem na wstępie do Warszawy, do Zamku Ujazdowskiego Centrum Sztuki Współczesnej. Tam odbywają się m.in. oczywiście smykowizje. To wyjątkowe warsztaty dla dzieci i rodziców. I tu podkreślam, to również Państwo są zaproszeni do aktywnego udziału. O szczegółach opowie Anna Kierkosz, kierowniczka działu edukacji i upowszechniania CSW. Smykowizje to jest cykl mini-performansów, koncertów i warsztatów, które odbywają się w każdą sobotę. Właściwie prawie nie ma wyjątków, czyli w każdą sobotę się spotykamy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. O godzinie 10 grupa młodsza, czyli dzieci 0, 1 i 2,5 roku i grupa starsza o 11, czyli od 2,5 lat do 5 roku życia. I wspólnie bawimy się, wspólnie słuchamy muzyki, wspólnie tworzymy różne bardzo dziwne rzeczy, a przede wszystkim oglądamy wystawy i działamy na tych wystawach. I z naszego doświadczenia i z tego, co widzimy, widzimy, że te nasze działania, te performanse, koncerty i warsztaty to są takie przygody i wycieczki w nieznane, też dla ich rodziców i opiekunów. I na taką wycieczkę w nieznane edukatorzy Centrum Sztuki Współczesnej zapraszają także dziś. Ze sprawą pani Anny Kierkosz podczas dzisiejszych smykowizji zagra zupełnie wyjątkowa orkiestra. Odjazdowa orkiestra recyklingowa. Będą to jedyne muzyczne smykowizje w tym miesiącu, a zagra dla najmłodszych naszych melomanów i słuchaczy zagra zespół Tu i Katarzyno. W takim bardzo ciekawym składzie skrzypce, akordeon i panduri. Stój Katarzyna to zespół, który gra muzykę tradycyjną, folkową, world, muzykę do tańca, śpiewania i zabawy. I będzie dużo zabawy, będzie dużo tańca, będziemy też śpiewać wspólnie, ale dzieci wraz z rodzicami, z opiekunami będą mogły również wykonać swoje własne instrumenty i mamy nadzieję, że również na nich zagrać. Dziś w każdą sobotę smykowizje w Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Jazdowskim o 10 i o 11. Na te warsztaty trzeba się zapisać, to ja już uprzedzę, a szczegóły dotyczące zapisów na smykowizje na stronie u-jazdowski.pl/edukacja. No i jeszcze słowo wyjaśnienia. Panduri, jeden z instrumentów, który wchodzi w skład orkiestry Stój Katarzyno, która zagra na dzisiejszych smykowizjach, to gruziński instrument szarpany, trzystrunowy. On jest niezwykle w Gruzji popularny, szczególnie wśród górali. Kiedyś można go było spotkać w prawie każdym domu, no co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że Gruzini uwielbiają muzykować i śpiewają bardzo często, nawet dziś. To teraz jeszcze powędrujemy do Gniezna, bo w Teatrze Fredry lato w pełni, bez wakacyjnej przerwy. Już drugi tydzień trwają tam warsztaty dla dzieci realizowane w ramach programu Lato w Teatrze i tematem tegorocznego teatralnego lata jest przyszłość. Gnieźnieński Teatr do Odkrywania Świata zaprosił dzieci w wieku 7-12 lat, które pragnęły przekonać się o możliwościach twórczego działania, no a w najbliższą niedzielę, czyli już jutro, uwaga, uwaga, wielki finał tych warsztatów, czyli spektakl zatytułowany Przyszłość. Teatr Fredry zaprasza rodziców i osoby bliskie dzieciom, które brały udział w warsztatach oraz wszystkich, naprawdę wszystkich zainteresowanych efektem tej dwutygodniowej zabawy i pracy młodych uczestników warsztatów. Finał Gnieźnieńskiego Lata w Teatrze już w najbliższą niedzielę, czyli jutro o godzinie 16 w Teatrze Fredry, no w Gnieźnie, tak, bo to Gnieźnieński Teatr. Wstęp wolny, drodzy Państwo. Meet me tonight, lover, meet me. Oh, meet me in the moonlight alone. I have a sad story to tell you. Must be told in the moonlight alone. Wish I had never been born, or had died when I was young. I would never have saw your sweet face, or heard your lying tongue. Stole my heart away. To trójka. To Natalia Przybysz tak bardzo ładnie śpiewała. Mnie to się podoba. Shy Albatros. To trójka. 14 minut przed siódmą. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Bohater On, włącz historię, to kampania, która ma uhonorować i upamiętnić powstańców warszawskich. Polega na wysyłaniu symbolicznych kartek, które są indywidualnym hołdem złożonym tym, którzy walczyli 74 lata temu o wolną stolicę. Za każdą wysłaną kartką kryją się niezwykłe emocje i silne wzruszenia powstańców. Mówi Agnieszka Łesiuk, Krajewska. To już trzecia edycja naszej akcji. Podczas dwóch pierwszych zebraliśmy ponad 215 tysięcy kartek i listów do powstańców warszawskich, pełnych przede wszystkim ciepłych słów. Słów takich jak pamiętamy, nie zapomnimy, są to głębokie wyrazy szacunku. Nierzadko padają pytania nawiązujące do indywidualnych historii powstańców, a to znaczy, że Polacy zapoznają się z ich biogramami, które są między innymi na naszej stronie internetowej. Te pytania są początkiem pięknego dialogu, ponieważ my wiemy, że powstańcy bardzo chętnie odpisują nadawcom kartek, ale nie tylko odpisują, ponieważ również spotykają się z nimi czy dzwonią do siebie. Więc również w tych listach znajdujemy mnóstwo pytań. Jak reagują na to powstańcy? Czy ma pani może na przykład jakąś taką indywidualną historię? Ktoś pani opowiadał, jak się wzruszał, jakie emocje to wywołuje? To są zawsze olbrzymie wzruszenia. My jak odwiedzamy powstańców w ich domach, widzimy, że te kartki zajmują honorowe miejsce. Są od razu widoczne, ponieważ niezwykle są dla nich istotne. Pytają nas, skąd ten ktoś wiedział właśnie o mnie. I to jest dla nich takie niesamowite, że ludzie z całego kraju, a nawet świata, piszą właśnie do nich, adresują te listy i kartki do nich osobiście. To, co zapadło mi w pamięć, to list, który był przesłany również do nas. Pani powstańczyni pisze w nim, że kiedy się spotykają z kolegami, wyciągają te kartki i mówią sobie, że warto było. Pani Maria Dowmarowicz, pani powstańczyni z batalionu Gośka, która mieszka we Wrocławiu, podczas ostatniego spotkania przekazała nam, że to jest jak nowe życie, to są nowe znajomości, młodzi ludzie, którzy są obok niej i spędzają z nią czas. Dziś bohaterom to nie tylko kartka dla powstańca, to również pomoc i edukacja. Nie tylko organizujemy właśnie wysyłkę kartek do bohaterów, ale organizujemy seminaria dla nauczycieli wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Ale przede wszystkim odwiedzając powstańców, zapoznając się z ich indywidualnymi historiami, widzimy, że pomoc jest również potrzebna, więc prowadzimy działania pomocowe, opiekujemy się nimi. Jeśli jest taka potrzeba, kupujemy sprzęt rehabilitacyjny, załatwiamy opiekę medyczną, pielęgniarską. Nasi wolontariusze odwiedzają ich w domach, wychodzą z nimi na spacer, spędzają czas. Dziś tak naprawdę bohater On to taki olbrzymi kapitał społeczny. Mnóstwo ludzi się do nas zgłasza właśnie z prośbą, że chcieliby się zaangażować. Bardzo dziękujemy za te informacje, a więcej ich na stronie bohateron.pl, a z Agnieszką Łesiuk-Krajewską rozmawiała Gabriela Dermetko. Dziś rano cały świat kupiłem, gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły, ciebie i siebie, przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś, za jedno serce cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat. Gorące morza sercem płyną, po złocie nieprzebytych sław, gdzie rzeki nocy mnie wminą, w głębokich morzach złotych traw. Czerwień zerwać z kwiatów polnych, czerwienią nocy spalić chleb.